स्वरूप है स्वभावता। किंतु कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। भ्रमित हुए बुद्धि के कारण उस आत्मा को अलग अलग मानते। भगवान जी ने वहां एक दृष्टांत दिया, यदा संलक्षते व्यक्तः केवल स्फटिको जने। जिस प्रकार स्फटिक का मणि है, शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है, किंतु लाल पदार्थ के संबंध से और वो स्फटिक मणि भी लाल दिखती है, उसी प्रकार परमात्म तत्व में भी भ्रमित होते हैं, भ्रांति होते हैं। बड़े बड़े विचार कल बता दिया था, अच्छे अच्छे विचारक लोग भी सबसे पहले पुत्र को आत्मा मान के बैठे और उसे भी थोड़े ऊपर है देह को आत्मा मान के बैठ गए। युक्ति भी देते ऐसा, श्रुति भी प्रमाण देते हैं, अनुभव भी सिद्ध करते और देहात्मवादी है अधिक से अधिक उनके पक्षधर है। संसार में अधिक से अधिक मिलते हैं देहात्मवादी, बहुत लोग ऐसा कहते। चारवाक है, कम्युनिस्टवादी है, सारे देहात्मवादी। परमात्मा को ही अलग नहीं मानते वो लोग, ईश्वर कहाँ है, केवल कल्पित मात्र है। जो मेहनत करेंगे, जो कमाएंगे वही खाएंगे, ये परलोक आदि कुछ है नहीं, शरीर ही आत्मा है। जो देख रहे वही सत्य है, नहीं देख रहे वो सत्य नहीं है, है नहीं। शरीर में चेतना आ जाती है उनके अनुसार, चार्वकों के अनुसार, कि चार भूतों के मिलने से शरीर उत्पन्न होता है। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु, आकाश को मानते नहीं है क्योंकि दृष्टि का विषय नहीं है, प्रमाण का विषय नहीं। जो प्रमाण का विषय है वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण, पृथ्वी भी प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हम देखते भी है, आंख के द्वारा भी, त्वग इंद्रिय के द्वारा, जल को भी देखिए तो इंद्रियों के द्वारा हम ग्रहण करते, नेत्र के द्वारा भी मालूम पड़ता है, अंधा भी बता सकता है स्पर्श करके या जल है। अग्नि भी देखिए, हमारे नेत्र के विषय भी है और त्वग इंद्रिय का विषय भी, स्पर्श करने से भी मालूम पड़ता है अग्नि है। और चौथा है जो वायु, नेत्र इंद्रिय का विषय नहीं है क्योंकि उसमें रूप नहीं है। रूप जिसमें है वही नेत्र इंद्रिय का विषय बनता है, और रूप में ऐसा नहीं, उद्भूत रूप होना चाहिए और महत परिमाण होना चाहिए, नहीं तो पृथ्वी के परमाणु भी प्रत्यक्ष होने लगेगा। तो वायु में रूप नहीं है इसलिए हमारे नेत्र इंद्रिय का विषय नहीं बनता वो। तो भी एक दूसरा एक प्रमाण है, त्वग इंद्रिय स्पर्श है, उससे होता है। किंतु जो आकाश है वो किसी इंद्रियों का विषय नहीं, नेत्र का भी नहीं है, तो इंद्रिय का नहीं, किसी का भी नहीं। देव देहात्मवादी वाले चार ही भूत मानते, और चारों जो भूत मिल जाते हैं तभी शरीर बनता है। कैसा मिलता है वही जाने, और उसमें एक चेतन उत्पन्न होता है चार मिलने से। जैसा गुड़ है और अन्य पदार्थ सब मिलाने पर नशा उत्पन्न होता है शराब में, अथवा पान है, चुना है, सुपारी है, कत्ता मिलने पर उसमें लालिमा उत्पन्न होती है। वैसे ही ये चार भूत है, ये मिलकर एक चेतन उत्पन्न होता है, इसलिए चार भूतों का संगात शरीर ही आत्मा है, उससे अतिरिक्त आत्मा नहीं मानते। इतने भ्रमित हो गए, इतने भ्रमित हो गए, और उनका दर्शन भी खूब चलता है, ऐसा नहीं है, बहुत चलता है। सारे विश्व में देखिए अधिक से अधिक परसेंटेज देखने से उनका सिद्धांत ज्यादा होगा, देहात्मवादियों का। इसलिए वो कहते हैं देह ही आत्मा है, पुत्र आत्मा नहीं है। किंतु उसे भी थोड़े विचारक थोड़े आगे बढ़े, तीसरे कोटि के व्यक्ति, और वो उसको समझाते हैं। कली का देवता अंधों में काना राजा, जहां अंधे है वहां काना राजा है, जहाँ कोई वृक्ष नहीं है तत्र यरंडों पे वृक्ष आए थे। राजस्थान में जाइए, कोई रेगिस्तान में कोई जंगल है तो यरंड का पेड़ ही सबसे बड़ा जंगल माना जाता है। इसलिए अंधों में काना राजा कहते वैश्य है, उनसे भी थोड़ा विचार है, और उनको समझाते है अरे शरीर आत्मा नहीं हो सकता है। कैसा बताओ शरीर आत्मा होगा, उसे पूछ रहे शरीर कैसा आत्मा होगा, शरीर आत्मा नहीं है क्योंकि शरीर के अंदर जो चेष्टा हो रही चलन हो रहे वो इंद्रियों के द्वारा। यदि शरीर ही आत्मा होता तो जो मरा हुआ व्यक्ति है मुर्दा व्यक्ति तो नहीं चलता है, मुर्दा व्यक्ति नहीं चलता है। दूसरे को भले ही वो चला गए क्योंकि मुर्दे के पास जो बैठेगा नहीं, भाग जाएगा, तो इसलिए जो शरीर है ये आत्मा नहीं हो सकता। तो शरीर को चलाने वाले हैं, चेष्टा करवाने वाले इंद्रियां हैं। जैसा शरीर है, जैसा कोई घर का मालिक होता है, वो घर के अंदर मालिक रहता है, मालिक का आश्रय है घर, वैसे ही इन इंद्रियों का आश्रय है शरीर है। शरीर में आश्रित रहकर इंद्रिया शरीर आदि को चलाते, शरीर आत्मा है। वो भी ऐसा नहीं, युक्ति देते हैं तगड़ी युक्ति, स्तुति भी प्रमाण देते हैं, अनुभव भी देते हैं, युक्ति कहते वो इंद्रिय चाल्यमानो अयम चेष्टते न स्वतः कुचित। इंद्रिय चाल्यमान, जैसा पिंजड़ा है, पिंजड़ा में अपने तोते को बांध दिया, पिंजड़ा हिल रहे अपने अपने ही, उसके अंदर तोता बैठा है, वो तोता हिला रहे पिंजड़े, वैसे ये शरीर है पिंजड़े के समान है। क्या बोलते हैं ना, पिंजड़े से पंछी उड़ गए, कौन सी पंछी उड़ गए, अर्थात ये प्राण रूप जो पंछी है उड़ जाती है। प्राण को पक्षी का उपमा दिया है, प्राण पक्षी करके इसलिए बता रहे इंद्रिय चाल्यमान। इंद्रिय है वो चलाने पर, अयम चेष्टते, अयम वो तो शरीर क्रिया कर रहे हैं, नहीं तो नहीं। और इंद्रिय ने कार्य नहीं किया, शरीर वहां गिर जाएगा धड़ाम करके, देखा जाता है सारे इंद्रिया कार्य करना बंद हो गया, उतने में शरीर वहां गिर जाता है। इसलिए अयम शरीर चेष्टते न स्वतः क्वचित, स्वतः शरीर चेष्टा नहीं करते, इसलिए बोल रहे अरे शरीर को कैसा तुम आत्मा मान रहे, बताओ, ये झगड़ा कर रहे उससे। आश्रयश्यः चक्षुरादीना, वो पूछेगा तो शरीर का ही के लिए, चक्षुरादियों का आश्रय है, जैसा घर के मालिक का आश्रय है घर है, उसमें आश्रित रहकर सारा शासन करता है, घर में रहकर भी सारा व्यवस्था करता है, वैसे ही इंद्रिया इस शरीर में रहकर व्यवस्था करते। इसलिए चक्षुरादीना आश्रय गृहवत गृह में दिना, जैसा गृह में भी कहते हैं मालिक, तो मालिक घर में आश्रित रहते हैं, वैसे ही इंद्रिया रूप मालिक है आत्मा है, शरीर रूप घर में रहते हैं, ये युक्ति है। और अनुभव भी है, अनुभव सबको हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं, बधिरोहम चा काणोहम मोका इत्यनुभूतितः, बोलते मैं भैरा हूं, ये नहीं बोलते मेरा कान भैरा है, मैं भैरा स्पष्ट बोलते, सीधा आम में डाल दिया और मैं काणा, मैं में डाल दिए, मैं आत्मा है, स्पष्ट बोले मैं काणा हूं, मैं मोका हूं, इति अनुभूतितः, अनुभव भी हो रहे सबको। इंद्रियाणि भवत्यात्मा, इसलिए इंद्रिय ही आत्मा है शरीर नहीं, इस प्रकार अनुभव प्रमाण भी देते और श्रुति प्रमाण भी देते, ऐसी नहीं श्रुति भी प्रमाण है। देखिए जो अपना मत सिद्ध करना चाहते हैं उसके लिए सब कुछ प्रमाण मिल जाता है, थोड़ा इधर से लिया थोड़ा इधर से लिया मिला के बना दिया खिचड़ी। आजकल भी देखा जाता है बड़े बड़े संप्रदाय इतना फैल गए और लाया कहाँ से, हमारे शास्त्र जी थोड़ा इधर जोड़ दिया उधर जोड़ दिया बना दिया, हमारे यहाँ पंचकोश कहा दिया, दूसरे एक संप्रदाय बोलते पंच मंडल है, पांच मंडल है, पृथ्वी मंडल है, उसके बाद जल मंडल है, अग्नि मंडल है, वायु मंडल है, आकाश मंडल है। अरे पंचकोशों को मंडल परिवर्तन है। और बना दिया अपना दर्शन, बहुत प्रचार है चारों तरफ, लाया कहां से? और आजकल वो चलता है क्या सुदर्शन योग, ये सुदर्शन कहां से लाया पता नहीं, पतंजलि में तो है ही नहीं, वस्त्रिका है उसी का ही नाम है, सब नाम रख दिया लोगों को इधर उधर बेवकूफ, क्योंकि लोगों को भी ऐसा ही चाहिए, कोई नया नया वस्तु चाहिए, तभी लोग वहां होते। तो पुराना है सनातन, किंतु इसे ये पता नहीं, ओल्ड इज गोल्ड, जो पुराना है वही सच्चा है। तो नया नया आता है कुकुर कुत्ते के समान, उसमें कोई देखने के लिए मात्र है, वास्तव में नहीं है। इसलिए शास्त्र का विचार होना चाहिए, विचार नहीं लोगों के पास, थोड़े से सुनने भटक गए इधर उधर, यही भूल है हमारे सनातन। ठीक ठीक से ने शास्त्र का विचार किया, सुते के गीता भी यदि पढ़े, गीता भी को रामायण भी यदि ठीक से पढ़े, तभी को भी भटकेगा नहीं। बहुत दिन पहले काशी में कोई आए थे, तीन दिन में कुंडलिनी जागृत करो, वही माता जी तीन दिन में, काशी का पंडित ने ललकार दिया उन्होंने, तीन दिन में जो कुंडली जागरण सारा शास्त्र बांध करके मैं गंगा जी में दे दूंगा। शास्त्र में इतने वर्ष तक साधना करे तभी कुंडली जागृत, तीन दिन में जागृत हो जाए, ऐसे ऐसे लोग। इसी प्रकार इंद्रियात्मवाद है। और एक वहां एक है आंध्र में कली महाराज बन के बैठे बैठे रहते, कली का अवतार है, सीधा स्वर्ग में पहुंचाते, कोई बता रहे एक महात्मा का स्वर्ग का दर्शन भी करवाता है, उसके लिए फीस है, जो कोई दर्शन करना हो तो जा सकते, दोनों बैठते पति पति, और उसकी पादुका का दर्शन करना है तो 25,000 मानते, और स्वर्ग का भी दर्शन करवाता है, कैसा करवाता है वही जाने। तो वैसे ही इंद्रिय आत्मावाद, इंद्रियों को आत्मा मानते सिद्ध भी करते हैं, दूसरे को अपने वश में लाते, ऐसा मीठी मीठी वचन बोलते। इसलिए गीता में भगवान ने कहा दिया, या यमां पुष्पिता वाचा, पुष्पों के समान मीठे मीठे वचन बोल करके उसमें जैन कुंभ में भी एक बार हुआ था, बांध लगाता है क्या उधर ब्रह्म कुमार, वह लगा है आत्मा उनका, मरने के बाद जाता है। एक महात्मा ने पूछा कहाँ जाता है आत्मा, कैसा जाता है? तो बोलते ना आगे हमारे इतना ही काम है, जाता है बस, कहाँ जाता है कोई पता है, आत्मा कहाँ जाती है पता है। इसी प्रकार ये इंद्रिय आत्मावाद, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कुंडे कुंडे सरस्पति, अपने अपने जो मुंडे है चिंतन किया, कुंडे कुंडे सरस्पति, हर एक के मुंह में अलग अलग सरस्पति है, बस जो बोल दिया हो गया। एक संत देव गाते थे, एक बार गए थे हम लोग प्रवचन करने, कोई आए नहीं थे, उन्होंने कहा चलो शुरू करो, मैं ही शुरू करूं, कोई ना कोई जो जिज्ञासु तो आ ही जाएंगे, एक कंजड़ी व्यक्ति बैठा है उनके पास ही चार पांच लोग बैठ जाते हैं, इस प्रकार जो सत्संगी है वो तो अवश्य आ जाएंगे। तो वैसे ही मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कुंडे कुंडे सरस्पति, उसी को लेकर वो युक्ति प्रत्युक्ति शास्त्र भी देते हैं प्रमाण, किंतु शास्त्र का एक टुकड़ा है, शास्त्र क्या बता रहे हैं, उपक्रम उपसंहार का कोई मतलब नहीं, लोगों को भी कोई जरूरत नहीं, बस इसी को लेकर यहां बता रहे, सतर्क रहना चाहिए, ये जो वावादु कहे वंचक है उनसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है वो यथार्थ बताता है, वो किसी को वंचन नहीं करता है, ठगाव नहीं है, सत्य बोलता है। सत्य थोड़ा कठिन है, कठोर भी होता है, किंतु निर्धय नहीं है। कठोर अलग है, निर्दय होना अलग है। सत्य कभी निर्दय नहीं है, धर्म कभी निर्दय नहीं बनेगा। कठोर भले ही हो सकता है, किंतु लोगों में थोड़ा कठोर ही होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए जो इंद्रिय आत्मावाद, दूसरा एक व्यक्ति बैठा है उनको समझा रहे नहीं नहीं, चौथा व्यक्ति है तो इंद्रियात्मावाद मानने वाले को समझा रहे, बताओ इंद्रियात्मा कैसा होगा, इंद्रिय आत्मा नहीं है। तूने युक्ति दिया ठीक है, अनुभव भी हो रहे ठीक है, शास्त्र में भी आया है, किंतु ये सब नहीं बन सकता है। युक्ति आपके आभास मात्र है। इसलिए जो आत्मा है प्राण आत्मा है, ये प्राणात्मावाद कहते हैं। क्योंकि इंद्रिया भी अपने आप काम नहीं कर सकते, इंद्रिय करण है। जो करण है कर्ता के द्वारा प्रयुक्त होने से ही काम करता है। आपके घर में जो आप रोटी बनाते हैं, चूल्हा है, चिमटा है, गैस है, सब साधन है, वो अपने आप रोटी नहीं बना सकते। रख दे दो उसके पास आता, अरे बना दे दो करके, नहीं बनाए। किंतु आजकल एक मशीन भी है, मशीन से तो रोटी बनती, किंतु वो भी आपने नहीं बनती। आपको उसमें आटा डालना पड़ेगा, बिजली का बटन तो दबाना पड़ेगा, तभी बनेगा। तो इसलिए सारे इंद्रियादि है, करण है, साधन है। इसलिए जो साधन है, करण है, इंद्रियों को आप आत्मा कैसा मान रहे, इतना भी तुझे विचार नहीं है? गुरु के पास बैठ के विचार नहीं किया क्या? ये फटकार रहे प्राणात्मावादी। इंद्रियाणे कथम तो आत्मा करणाने कुटारवत। जैसे कोई लकड़ी छेदन कर रहे, लकड़ी को काट रहे, कोई देवदत्त नाम का व्यक्ति काट रहे, कुलाड़ी नहीं काट रहे, कुलाड़ी जाके अपने आप जाके नहीं काट सकते, काट रहे देवदत्त। कुलाड़ी उसके प्रति साधन हो गया, करण हो गया। वैसे ही शरीर को चला रहे, चलाने का साधन है इंद्रिया, किंतु चलाने वाले इंद्रिया नहीं है। पिछले बोले इंद्रियाणि कथम तो आत्मा, अरे इंद्रिय आत्मा नहीं हो सकते। करणाने कुटारवत, ये करण है कुटार के समान। करणस्य कुटारादे चेतनत्वम नहीं इच्छते। जो भी करण होता है वो चेतन नहीं होता है। करण केवल निमित्त कारण हो सकता है। निमित्त कारण में भी दो कारण माना है। कोई भी जो कार्य होता है वहां मुख्य रूप से एक उपादान कारण होता है, एक निमित्त कारण होता है। उपादान जो कारण है, पहले भी एक बार संकेत किया था मैं, उपादान कार्य के साथ में ही रहता है जो कारण, वो उपादान कारण है। जैसा रोटी बनाते हैं, रोटी अपने अपने आप नहीं बनती है, बहुत साधन है। आटा भी चाहिए, चिमटा है, चूल्हा है, गैस है, ये सब कुछ चाहिए। रोटी बनाने के बाद आप रोटी रखते हैं, और रोटी के साथ ना चिमटा रहेगा ना चूल्हा रहेगा, केवल आटा मात्र रहता है। इसलिए जो आटा है रोटी के प्रति उपादान कारण है। बाकी जितने भी जो कारण थे ये निमित्त कारण है। देखिए वहां निमित्त कारण में भी विभाजन करके देखिए, चेतन है बाकी सब जड़ है। चेतन है बनाने वाले, चेतन है। चिमटा है, चूल्हा है, गैस है, ये सारे जड़ है, बना रहे वो जड़ चेतन है। तो बनाने वाला इन साधनों के द्वारा बना रहे चेतन है, उसको कर्ता माना जाता है। जड़ को करण कोटि में माना जाता है। इसलिए हम बता रहे करणस्य कुटारादि चेतनत्वं न इच्छते। कुटारादि है जिसे हम पेड़ आदि का छेदन करते हैं, वो करण है, उसमें चेतनत्व नहीं रहेगा। वैसे ही अरे इंद्रियों को आत्मा मानने वाले है मूर्ख, इंद्रिया केवल करण मात्र है और उसको प्रेरणा प्राण दे रहे हैं। देखा भी जाता है प्राण यदि ना हो इंद्रिया क्या काम करे। प्राण जहां से हट गए वहां से इंद्रिया अपने आप काम करना छोड़ गए। इसलिए प्राण ही आत्मा है। इंद्रियाणां चेष्टयितः प्राणो वयं पंचवृत्तिकः। इंद्रिया रूप करण है, उनको चेष्टा करवाने वाला, उनसे कार्य करवाने वाला ये प्राण है। ये प्राण भी पांच प्रकार के है, प्राण अपान व्यान उदान, एक ही प्राण है। एक ही जो प्राण है अंदर अलग अलग पांच प्रकार से कार्य करता है। तो पांच प्रकार से कार्य करने के कारण एक प्राण का ही नाम पंच प्राण कहा गया है। इसलिए जो पंच प्राण है यही इंद्रियों को प्रेरणा देता है, इंद्रियों से करवाता है। अतः इंद्रिया आत्मा नहीं है, प्राण आत्मा है। पिछले बोले इंद्रियाणां चेष्टयितः प्राणोऽयं पंचवृत्तिकः। सर्वावस्थासु अवस्थावान् सोऽयं आत्मत्वम् अर्हति। और दूसरा बात है जो इंद्रियों को आत्मा मानते हैं उनका आत्मा तो सदा नहीं रहेगा। जागृत में इंद्रिया ठीक है आत्मा रह गया, स्वप्न में भी पूरे इंद्रिया नहीं रहे, थोड़ी सी इंद्रिया रही, ज्ञान इंद्रिया नहीं है, कर्मेंद्रिय रहेगा, तो वहां उनका आत्मा कहां गया पता नहीं। सुषुप्ति में भी नहीं है तो आत्मा कहां गया, हो गया मर गया होगा। किंतु प्राण देखिए जागृत में भी इंद्रिया भी है मन भी है, प्राण भी है, तीनों काम कर रहे जागृत में। इंद्रिया है इसलिए हम देख रहे सत्संग सुन रहे, कान है इसमें क्या प्रमाण है, शब्द सुन रहे ही प्रमाण और कोई प्रमाण नहीं, आंख है इसमें क्या प्रमाण है, देखो ये मेरा आंख है, तो अंदर भी बोल सकता है देखो ये मेरा आंख है, उसको नहीं माना जाता। आप देख रहे यही प्रमाण है आंख है, शब्द सुन रहे यही प्रमाण है हमारे कान है। तो जागृत में इंद्रिय भी काम कर रहे इसलिए हम देख रहे भी सुन रहे, मन भी काम कर रहे इसलिए सुनते हैं, उसका अर्थ का भी चिंतन कर रहे हैं। और प्राण तो चलेगा, यदि प्राण नहीं हो तो बस शुरू होगा राम नाम सर, तीनों काम कर रहे। किंतु सुषुप्ति में इनमें दो काम नहीं करते, न इंद्रिया काम कर रहे न मन काम कर रहे, किंतु प्राण काम करता है। इसलिए हम बोल रहे सर्वासु अवस्थासु, जागृत में भी प्राण है, स्वप्न में भी प्राण है, सुषुप्ति में भी प्राण है। और जिस समय में आपका इंद्रिया काम कर रहे तभी भी प्राण है, इंद्रिया नष्ट होने के बाद भी प्राण रहता है। आंख फूट गया किसी का उसका आत्मा समाप्त तो हो जाएगा, किंतु प्राण तो वहां भी है। तो इसलिए बोले सर्वावस्था सो अवस्थावान सोयम आत्मा त्वम अर्हति। इसलिए इंद्रिया आत्मा नहीं, हमारी बात मानो। प्राण को मानने वाले उसको धमका रहे युक्ति भी है और अनुभव भी होता रहे कि मैं भूखा, वो प्राण का धर्म है, मैं प्यासा हूं प्राण का धर्म है, इसलिए प्राण ही आत्मा है। श्रुति भी प्रमाण दे रहे अन्यो अंतरात्मा प्राणमय, अर्थात ये जो अन्नमय से भी अंदर उसको चलाने वाला ये प्राण है वही आत्मा है। और भी देखे प्राण ब्रह्मे की उपासिता है, प्राण को ब्रह्म मान के उपासना करो, इसलिए वहां प्राण को आत्मा बता दिया है। और प्राण बंधन में सौम्या मनहा छंदोग्य में आता है, प्राणस्य प्राण सभी जगह में प्राण का उल्लेख किया है, इसलिए प्राण ही आत्मा है, प्राण को आत्मा मान, इंद्रिय नहीं, इंद्रियवादियों को चुप कर दिया। उतने में क्योंकि मूर्खों की गोष्ठी चल रही, काशी में एक होता है अप्रैल एक को मूर्ख सम्मेलन होता है, अप्रैल एक को होता है, सारे मूर्ख एकत्रित होते हैं, मूर्ख नहीं है वहां तो बड़े बड़े विद्वान आते हैं, इनको नाम रख दिया मूर्ख सम्मेलन। तो वैसे ही यहाँ बड़े बड़े विचारक विचार कर रहे हैं बल्कि आत्मा कौन है, सारे भ्रमित है, देहात्मावाद पुत्रात्मावाद से प्रारंभ हुआ था, उसको निराकरण किया दूसरे ने देहात्मावाद, देहात्मावाद को निराकरण किया इंद्रियात्मावाद, इंद्रिय को श्रेष्ठ सिद्ध किया, और उसको भी निराकरण किया है प्राणात्मावाद, प्राणी की आत्मा है। वही उनका दूसरा एक भाग बैठा था, उनसे थोड़ा विचार है, उन्होंने कहा नहीं प्राण आत्मा नहीं हो सकता, सुनो मेरी बात, तो नहीं हो सकता है, प्राण तो आपका जड़ है, प्राण को ये पता नहीं, स्वयं अपना ज्ञान भी नहीं होता है, दूसरे का ज्ञान भी नहीं होता है। एक है प्राण जागृत में भी चल रहे, स्वप्न में चल रहे, सुषुप्ति में चल रहे, किंतु प्राण को थोड़ा ज्ञान हो रहे, अभी घट को देख रहे क्या प्राण को ज्ञान हो रहे, भोजन कर रहे उसका स्वाद क्या प्राण को ज्ञान हो रहे, नहीं ये हो रहे मन को, मन के द्वारा हो रहे, इसलिए वो जो मन को आत्मा मानने वाला कहता है जो पांचवा है मूर्खों का भाई सम्मेलन चल रहे गोष्ठी, तो पंचम है मनात्मावादी, वो कह रहे प्राण कैसा आत्मा होगा, संभव नहीं, प्राण एक वायु विशेष है, बहिर्याति अंतरायाति वस्त्रिका वायुवन्मुहु, जैसा लोहर की वस्त्रिका होती धौकने हवा डालने के डालता है, कभी फुस फुस करके हवा डालता है, तो वस्त्रिका के समान है प्राण, अंदर आ रहे बाहर जा रहे, अंदर आ रहे बाहर जा रहे, श्वास और उच्छ्वास के रूप, तो श्वास और उच्छ्वास के रूप से ये अंदर और बाहर जा रहे प्राण है, ये कैसा आत्मा होगा, केवल वायु विशेष है, बहिर्याति अंतरायाति, जैसा बाहर जा रहे और अंदर खींच रहे, प्राण की गति है 10-12 मन, 10 इंच बाहर जाता है 12 इंच से आप खींचते, खींचते समय आप 12 इंच तक खींचते हैं समान, जैसा जैसा प्राण के जो घटाते हैं एक इंच तक लाते हैं, तभी अदृश्यादि होते हैं, योग शास्त्र में बता दिया, किंतु है तो प्राण क्या है, धोखने के समान है, भांति के समान है, न हितम वा अहितम वा स्वम अन्यद्वा वेद किंचना, ये जो प्राण है ये नहीं जानता ये मेरा हित है अथवा अहित है, ना स्वयं का हित अहित जानता है ना पराया भी नहीं जानता, प्राण को ये नहीं पता है हित है अहित है, अपने भी नहीं पराया भी नहीं, तो ऐसा जो प्राण है वो आत्मा कैसा हो सकता है, अपने को नहीं जानता है वो आत्मा कहाँ से होगा, इसलिए बोल रहे ना हितम वा अहितम वा स्वम अन्यद्वेदः किंचना, इसको नहीं जानते, इसलिए हे प्राण को मानने वाले आत्मा प्राणात्मा पिछले आत्मा कौन है जो जानता है? मनसस्तु सर्वम जानाति। देखिए आप जितने भी जान रहे किससे, मन से, जागरण में आप भले ही सुन रहे शब्द, ये मन ना हो नहीं जान सकते। सत्संग सुनते सुनते हुए पूछा क्या सुने, पता नहीं मेरा मन बाहर गया, सुनते मेरा मन बाहर गया था, मेरा मन हरिद्वार गया, मेरा मन काशी गया। अच्छा ये बता दिए काशी में किस वाहन के आरूढ़ होके काशी तक पहुंच गया मन आपका, यहाँ से घर तक पहुंच गया, किस मार्ग से गया, क्या बस में गया, कार में गया अथवा हेलीकॉप्टर से गया, कैसा गया मन? बोलते सब लोग मेरा मन भाग गया, कहाँ से गया, जाते हुए देखा भी नहीं, बोलते मारता है। हाँ मन जाता है बाहर, मान लीजिए जैसा कोई तालाब का जो जल है बाहर कभी जाएगा, उसमें कोई छिद्र हो और नहर हो, जैसा बांध बांधते हरिद्वार में बड़े बड़े, कभी कभी वो छिद्र खोल लेते नहर के द्वारा जल जाता है, और जिस समय में छिद्र बंद हो गया वो जल नहीं जाता है। वैसे ही ये हमारा मन है, अंदर पड़ा है शरीर के अंदर, ये इंद्रिया है, छिद्र है, ये नहर है, इन इंद्रियों के द्वारा मन जाता है बाहर, इंद्रियों के बिना नहीं जाता है। बोलते यहां से मेरा मन काशी गया, घर में गया, कौन सी इंद्रिय आपके वहां पहुंच गए, घर तो यहां से नहीं दिख रहे, काशी नहीं दिख रहे यहां से, तो मन कैसा गया, बोलते सभी लोग। तो इसलिए यहां मन नहीं गया आपका, अस्वतंत्रम बहिर्मनहा शास्त्र बता रहे, जाता है मन उसमें कोई संदेह नहीं, किंतु स्वतंत्र नहीं। ऐसा कोई बच्चा है छोटा सा, वो इधर उधर घूमेंगे स्वतंत्र नहीं, कोई ले गए तभी घूमेगा, वैसे ही मन भी बच्चे के समान है, उसको साथ में कोई ले जावे तभी जाएगा वो। तो मन को बाहर ले जाने वाले कौन है, इंद्रिया है हमारे, इंद्रियों के द्वारा ही मन बाहर जाता है। इसलिए शास्त्र में सबसे पहले वहां दम कहा गया है, साधना चतुष्टय में सबसे पहले दम को बता दिया है। दम क्यों है, इंद्रिया रूप छिद्र को आपने बंद किया, मन बाहर नहीं जाएगा। जैसा कोई शेर है जंगल में खुला सा घूमता है, वैसे ही मन रूप शेर है, विषय रूप जंगल में खुलासा घूमता है। भगवान भाष्यकार ने कहा विषयारण्य भ्रमति, अभी जो विषयारण्य में जा रहे किसके द्वारा जा रहे, इंद्रियों के द्वारा, मार्ग है, इंद्रिया रूप मार्ग बंद कर दीजिए, शेर पिंजरे के अंदर रहेगा, अंदर वो अवश्य खुरापात करेगा बहुत, जैसा शेर को चिड़ियाघर में पकड़ के रखते हैं पिंजरे, वाले बहुत खराब बात करता है, कितना दिन करेंगे, थोड़े समय करेंगे, धीरे धीरे वो समझ जाता है अभी कोई काम होने वाला नहीं, चुप हो जाता है। उसके बाद ऊपर आप हाथ भी लगा दिए तभी भी आपको घुर्राता नहीं बात, वैसे ही आपका मन रूप शेर भी इंद्रिय रूप छिद्र बंद करने के बाद पहले खूब खुरापात करेगा, इतना आपको उतल पुतल करेगा, बहुत उतल पुतल करेगा, बाद में धीरे धीरे धीरे वो समझ रहे अभी बाहर नहीं जा सकते क्या करे, वो भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। इसलिए मन अपने आप बाहर नहीं जाता है, वो भी हम व्यवहार करते हैं मेरा मन बाहर गया, ये बाहर गया नहीं, जिसका चिंतन आप कर रहे हैं, लेकिन मन में संस्कार पड़े, दुनिया भर के सारे संस्कार पड़े, सारा ये खेल मन का है। मनहा मर्कटी प्रोक्ता, उपनिषद में आए मोह परिषद, ये मर्कटी जैसे बंदरिया है उसी प्रकार है मन है। जैसा वहां बंदरिया एक शाख से दूसरा शाख में कूद के रहते, एक जगह चुपचाप नहीं बैठे, ये निश्चय है, क्षण भर में कूदते रहेगा कुतना, और आए तो वहां महात्मा का कपड़े भी ले जाएंगे। इधर तो बंदर नहीं है, वो अन्यत्र काशी आदि में सुखाएंगे सारे कपड़े सर्वनाश कर। तो वैसे ही ये मन रूप बंदर है, एक शाखा से दूसरे शाखा में कूदते रहते, शाखा कोई अलग नहीं, एक विषय से दूसरे विषय में। अभी तुरंत कुछ सोचा, क्षण भर में दूसरे में गए, लेकिन एक ही वस्तु का चिंतन नहीं रहता है। कोई साधक को सत्वगुण हो, एकाग्र चित्त वाला हो, भले अलग, अब भले ही बैठे रहे, एक वृक्ष आगे क्षण भर में तरंग के जैसा, समुद्र में जो तरंग आता है निरंतर आते रहे, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे, वैसे ही मन है, एक विषय रूप शाखा से दूसरे रूप विषय शाखा में कूदती रहती, मरकटी के समान, तो बाहर नहीं जाता है। उस मन में अनेक संस्कार पड़े, इस जन्म के भी, जन्म जन्मांतर के भी संस्कार पड़े, तो संस्कार में भी कुछ प्रबल संस्कार है, कोई दुर्बल संस्कार है। सारे संस्कार याद नहीं आते हम लोग, बचपन से अभी तक हम लोगों ने जो जो देखा है ये सब स्मरण नहीं, किसी को भी नहीं होगा, किंतु उसमें जो प्रबल संस्कार है ये याद रहता अभी भी। अरे बहुत साल वर्ष में ऐसा हुआ था, मैं जा रहा था, हट जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ था, वो मर गया, तो कुछ कुछ याद रहता। वैसे ही हमारे मन में पड़ा हुआ जो संस्कार है, उस संस्कार के द्वारा हम बार बार चिंतन कर रहे हैं, काशी का हो अथवा घर का हो। अभी पूछे कहाँ गया था मन, मेरा मन बाहर गया। अरे मन बाहर नहीं गया, आपका मन चिंतन कर रहा था किसी विषय में, जैसा यहाँ व्यवहार में भी होता है। जैसा कोई गुरु अपना शिष्य को पढ़ा रहे हैं, स्वाध्याय करवा रहे, तो स्वाध्याय करवाते करवाते शिष्य किसी विषय में खो गया, बिल्कुल एकदम संभीभूत हो गया। गुरु जी ने पूछा क्या सुना आपने, कुछ उत्तर दे, तू कहां गए थे। वो कहा गुरु जी मैं तो यहीं बैठा हूं, गए कहां से। ठीक है, सामने बैठते हैं तभी भी बोलते तू कहां गए थे, गए तो नहीं है किंतु किसी विषय में चिंतन में खो गए थे, उसी को ये बोलते गए थे। वैसे ही हमारा मन किसी चिंतन में खोया है, घर का हो अथवा कोई विशेष चिंतन। कभी कभी आते सत्संग सुनने के, घर में कोई अधूरा काम छोड़ के आ गए, अथवा कभी कभी होता है चूल्हे में दूध रख के आ गए, भूल गए सत्संग में आते, सत्संग सुन रहे बार बार चिंतन, अरे ये दूर तो उबल गया होगा, गिर गया होगा, तो वहां चिंतन आ रहे मन में, मन बाहर नहीं गया है। तो मन में जो चिंतन हो रहे उसको हम आरोप करते हैं मन बाहर गया है। ये छोटी मोटी बात है, लोक में व्यवहार भी होता है, हम विचार नहीं करते। वेदांत क्या है, किताब में तो बता रहे आपको ठीक है, सारे व्यवहार में वेदांत लिखा है, सर्वत्र उपदेश दे रहे, सारी प्रकृति आपको उपदेश दे रहे, ऐसे नहीं। ऐसा एक महात्मा थे, महात्मा के पास एक आ गया, गुरु जी मुझे कुछ उपदेश कर दे। उन्होंने कहा अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूं काम में, तो यहां से जाओ सीधा जाते समय में जो मार्ग में जो मिल रहे उनसे तुम उपदेश ग्रहण करो, कोई भी पहले जो मिलेगा उससे उस कार्य से उपदेश ग्रहण करो, वो आपको उपदेश देंगे। तो गए गुरु के बात सुन के जा रहे थे, थोड़े दूर जाते हुए एक बालक गुड्डी उड़ा रहा था। रास्ते में तो महात्मा का शिष्य ने कहा, अरे हटो, वो कहाँ सुन रहे, बिल्कुल गुड्डी को देख रहे, मेरे गुड्डी कहाँ जा रहे। तो बार बार कहने पर भी वो नहीं था। बाद में महात्मा ही किनारे से गए और थोड़ा दूर जाके गुरु ने वही कहा दिया था, जो पहले मिलेगा वही आपको उपदेश करेंगे करके वापस आ गए। गुरु जी के पास पहुंच गए, गुरु जी ने पूछा कुछ उपदेश मिला? उन्होंने बोला नहीं मिला गुरु जी। अच्छा, आप जाते समय पहले कोई मिले? हाँ, एक बालक मिला था, वो गुड्डी उड़ा रहा था, ने उपदेश नहीं दिया आपको? गुरु जी वो क्या उपदेश देंगे, वो केवल गुड्डी उड़ा रहा था, गुड्डी उड़ाने में मस्त था, और कोई क्या उपदेश है? गुरु जी ने कहा उन्होंने आपको उपदेश दिया है, आपने ग्रहण नहीं किया अलग बात है। शिष्य असंभित हो गया, गुरु जी एक ऐसा है, तुम रास्ते में जाते हुए उसको क्या कहा? वो तो रास्ता हटाओ, क्या हट गया वो? नहीं। तो क्या कर रहा था? उनका मन केवल गुड्डे में ही लगा था। उन्होंने कहा यही उपदेश है, अर्थात तुम एकाग्र बुद्धि हो, किसी वस्तु को प्राप्त करना हो एकाग्रता हो जाए। वो बालक केवल एक गुड्डे में ही एकाग्रता हुआ था, आपका शब्द तक उन्होंने नहीं सुना। अब बार बार आने पर भी उन्होंने उसको दरकिनारे किया। आपको तो आपका लक्ष्य तो परमात्मा के वो रहे, ये परमात्मा रूप बुद्धि है, वहां आपको दृष्टि रखना है, तभी बाहर के विषय आपको बार बार परेशान करने पर भी वहां स्थिर होना चाहिए, यही उपदेश कर रहे। भगवान ने के सूर्य सबको उपदेश कर रहे, ऐसा नहीं। कोई कहेंगे भगवान सूर्य कैसा उपदेश कर रहे, सूर्य यही उपदेश कर रहे, प्रातः काल समय में ही उदय हो रहे, व्यतिक्रमण नहीं हो रहे, इसे वो संकेत दे रहे, हरे जीव साधक तुम भी समय समय में ही उठो, व्यतिक्रमण मत करो। सारे जो पक्षी है सारे उपदेश कर रहे, चुन चुन क्या कर रहे, 5 बजे उठ करके संदेश दे रहे, सारी प्रकृति आपको किसी ना किसी रूप से उपदेश दे रहे, ग्रहण करना चाहिए। तो इसलिए जो हमारा जो मन है वास्तव में बाहर नहीं जाता है, जाता है किसी ना किसी इंद्रियों के द्वारा, अन्यथा हम चिंतन में खो जाते हैं, आरोप किया बाहर गया। यात्रा में हम जाते सबका अनुभव है, यहाँ से जा रहे बस अचानक उठ गए, हरिद्वार आ गया, हरिद्वार आ गया, बोलते उतरो हरिद्वार आ गया। अरे हरिद्वार कहाँ से आएगा? आपकी गाड़ी जा रही हरिद्वार की तरफ से, किंतु बोलते हरिद्वार आ गया, क्या हरिद्वार घूम करके आपके पास आया? सारे हरेक व्यक्ति बोलते महात्मा लोग भी बोलते उठो उठो हरिद्वार आ गए, कहाँ से आ गया? गाड़ी जा रहे आरोप कर रहे हरिद्वार आ गए। वैसे ही विषय हमारे मन में चिंतन हो रहे, गहरे चिंतन में खो जा रहे, तो इसलिए बोलते कहाँ गए थे? मेरा मन गया था काशी है अथवा घर में गया था, जाता नहीं सुना। तो इसलिए यहाँ बता रहे मनसस्तु सर्वम जानाति, अरे प्राण को आत्मा मानने वाले प्राण आत्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि प्राण को पता नहीं, जानता भी नहीं हो जाता भी नहीं प्राण, इसलिए मन ही आत्मा है, मन से ही जानते हैं बुरा है अच्छा है, मन से जानते हैं। देखिए जागृत में हम जान रहे, सामने कोई सांप आ गया तभी भी जानते, स्वप्न में भी कुछ अंश में जानते वहाँ भी मन है, किंतु गाढ़ा नित्र में हम सो जाते सुषुप्ति में मन नहीं है, तभी नहीं जानते। इसलिए जानने का धर्म है अपने को और दूसरे का मन का धर्म है। इसलिए प्राण आत्मा नहीं हो सकता है, किसी हालत में नहीं हो सकता। इसलिए बोल रहे मनसस्तु सर्वम जानाति सर्व वेदना कारणम। आपको सुख भी हो रहे मन के द्वारा, दुख भी हो रहे मन के द्वारा, अनुभव कर रहे आप मन से। लेवा लक्षण भी क्या है, सुखादि उपलब्धि साधनम मन, सुख दुख आदि के उपलब्धि का साधन है मन है। आंख से आप कोई सुंदर रूप देखा, अनुकूल वस्तु को देखा, सुख मिला वो किससे, मन से। दुख भी हो रहे मन से, इसलिए सुख और दुख को जानने वाला मन है वही आत्मा है। यत तस्मान मन एव आत्मा प्राणस्पुना कदाचन। इसलिए हे प्राण को आत्मा मानने वाले, कान खोल के सुनो, प्राण आत्मा नहीं, मन ही आत्मा है। और अनुभव भी बताते देखे, संकल्पवान हम, मैं संकल्प वाला हूँ, अच्छा संकल्प करने वाला हूँ, मैं खराब संकल्प करने वाला हूँ। इसलिए संकल्पवान हम चित्तवान हम च, मैं संकल्प कर रहा हूँ ऐसा ऐसा करूँगी, ये संकल्प मन का धर्म है। ये अनुभव भी सिद्ध हो रहे हैं। श्रुति भी स्पष्ट बता रहे, अन्यो अंतरात्मा मनोमय, ये जो प्राणमय है उसके अंदर भी रहने वाला जो आत्मा है मनोमय है। और बृहदारण्यक में भी स्पष्ट बता रहे कि मनसा पश्यति मनसा शृणोति मनसा विजानाति, जो भी सुन रहे मन के द्वारा और जो भी आप देख रहे मन के द्वारा, जो भी आप व्यवहार कर रहे मन के द्वारा, यदि मन ना हो और संसार में रहने पर भी वो उन्मत्त जैसा पागल जैसा। इसलिए मन ही आत्मा है, मन से अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं, ऐसा मन को आत्मा मानने वाले ने सिद्ध किया। ये बात भी अच्छा लग रही, ठीक लग रही, श्रुति भी बता रहे अनुभव भी, किंतु उनका बड़ा भाई और एक मूर्ख बैठा है उसे थोड़ा विचार है। वो कहते हैं मन नहीं है, मन कैसा आत्मा बनेगा, मन भी करण है। इस प्रकार इंद्रिया करण है, साधन है, मन भी साधन माना है। साधन कभी कर्ता नहीं बन सकता है, कर्ता तो आत्मा ही हो सकता है, चेतन ही कर्ता बनेगा। इसलिए मन आत्मा नहीं है, तो आत्मा है विज्ञान है बुद्धि है। क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही कर्तृत्व और होता है, ये कर्तृत्व बुद्धि है, अहंकार आदि है बुद्धि में रहता है। तो इसलिए मन को भी नियमन करने वाली है बुद्धि है। उपनिषद में भी बता दिया है, वही कट उपनिषद में, बुद्धिस्तु सारथिं व्यक्ति मनः निग्रहमेव च। बुद्धि सारथी है, सारथी कोई जड़ नहीं हो सकता है, चेतन है। मन को वहां लगाम माना है, लगाम तो जड़ है, तो जड़ लगाम के स्थान में रहने वाला मन आत्मा कैसा बनेगा। इसलिए बुद्धि ही आत्मा है। और अनुभव भी होता है, अहम कर्ता अस्मि, अहम भोक्ता, अहम सुखी, ये बुद्धि के द्वारा होते हैं। इसलिए बुद्धि ही आत्मा है और वही मन को नियंत्रण करता है। अन्यो अन्यतर आत्मा विज्ञानमय, बुद्धि बोल रहे हैं। और कठोपनिषद में देखे, तच्छेद शांतम ज्ञान आत्मनि, सारे इंद्रियों को जाके मन में लय करो, मन को जाके ज्ञान आत्मनि। वह आत्मा शब्द पर प्रयोग कर रहे बुद्धि, इसलिए बुद्धि ही आत्मा है। और विज्ञानम यज्ञ तनुते, ये सारे जितने भी यज्ञ को विस्तार करती है बुद्धि, इसलिए बुद्धि ही आत्मा है, मन नहीं है। उसके बाद उसी जो मूर्खों के समूह में और भी बैठे थे विचारक, इसलिए कहा पहले मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, हर एक की बुद्धि अलग अलग है। इसलिए इतिहासकार ने बार बार उन्टन ने कहा दिया, छह व्यक्ति मिलके निर्णय करेंगे तो वहां सातवां निर्णय निकलेगा, क्योंकि सबका विचार अलग अलग है, एक नहीं हो सकता है। एक नैयायिक हो गए बहुत बड़े रघुनाथ शिरोमणि करके, वो काना थे, अपने गुरुजी के पास पढ़ने गए। गुरुजी ने पूछा, भगवान विरूपाक्ष त्रिलोचना वयम सर्वे त्रिलोचना वो वयम एकलोचना, भगवान शंकर है वो तीन आंख वाले, हम सब दो आंख वाले हैं, आप तो एक आंख वाला कौन है? को भगवान एकलोचना, वो काना था। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, भगवान शंकर तीन आंख वाले हैं, आप सब दो आंख वाले, एक दो हनुमान एक चक्षु अहम अस्मि, वो रघुनाथ शिरोमणि। उन्होंने वहां प्रतिज्ञा किया है पहले, अभी तक जिन लोगों ने जो जो सिद्ध किया है उसको मैं गलत सिद्ध करूंगा, और जिन्होंने गलत सिद्ध किया है उसको मैं अभी सटीक सिद्ध करूंगा। ऐसा तर्कों का जो तर्क वागीशा रघुनाथ शिरोमणि, इसलिए बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं है। जैसा जैसा आपकी बुद्धि है वैसा आप विचार कर सकते हैं, एक से अधिक दूसरा विचार कर सकते हैं। इसलिए कहा मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, इसका कोई ना कोई मूल हो तभी वो प्रमाण माना जाए। इसलिए बुद्धि को आत्मा मानने वाले को दूसरे बैठे हैं सात्वे जो है, यह प्रभाकर और तार्किक लोग। प्रभाकर हो गए कुमारिल भट्ट के शिष्य, बहुत बुद्धिमान है। कुमारिल भट्ट के दो शिष्य प्रदान हो गए, एक मंडन मिश्रा है दूसरा प्रभाकर। मंडन मित्र ही बाद में भगवान शंकराचार्य से शास्त्रार्थ में हर जाते हैं, वही सुरेश्वराचार्य बन जाते हैं। और एक थे प्रभाकर नाम, प्रभाकर का नाम है गुरु मत कहते, तो गुरु कह दिया, स्वयं गुरु जी ने उनको गुरु कहा दिया। क्योंकि कुमारिल भट्ट का एक श्लोक वार्ते, स्वयं कुमारिल भट्ट ने लिखा है मीमांसा के होगा, एक बार सारे शिष्यों को पढ़ा रहते, उसमें आया तत्रापिनोक्तम अत्रापिनोक्तम तस्मात् विरुक्तम, वहां भी नहीं कहा यहां भी नहीं कहा, तो दो बार कहां कहा? विचार करने लग गए, विचार करने लग गए, पंक्ति नहीं लग रही। लिखा था तो स्वयं ने किंतु अभी नहीं लग रहे। उतने में वो प्रभाकर भी बैठे थे, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, गुरुजी मेरे आपके आज्ञा हो मैं लगाओ। उन्होंने कहा लगाओ। अत्र अभिशब्दे न उक्तम, तत्र अभिशब्दे न उक्तम, अत्र नो शब्दे न उक्तम, तस्मात् विरुक्तम। एक जगह अभिशब्द से कहा, एक शब्द से नो शब्द से कहा, इसलिए दो बार। तभी कुमारिल भट्ट ने कहा, तुम तो गुरु हो चेला नहीं। उसके बाद उसका नाम पड़ा गुरु मत पड़ा। ऐसा जो प्रभाकर है नैयायिकादि कहते हैं आत्मा अज्ञान स्वरूप है, अज्ञान को ही आत्मा मानते हैं, आनंदमय को ही आत्मा मानते हैं, क्योंकि सुषुप्ति में आपको कुछ ज्ञान नहीं हो। मैं हूं अथवा दूसरा हो ज्ञान नहीं होता है, अज्ञान के द्वारा ही बुद्धि उत्पन्न हुई है, अज्ञान के द्वारा मन है, इसलिए अज्ञान ही आत्मा मानते हैं। ऐसे भी लोग हैं। आगे का विचार हम लोग कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वानरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तं।